چاغو مونگا پخپل فضل سرا د همیشه استوګنی پزې کی ډیر کړو اوس دلته مونږ ته نس سختی پیخیږي او نس ستړیواله راځي.